O gozdu sva špancirala, sva videla, kako lepo. Tam zajčki skačejo, tam zajčki skačejo lepo. Zato pa rečem jaz, najlepša je mladost. Mladost ne pride več nazaj. O vrtu sva špancirala, sva videla, kako lepo. Tam rožice cveto, tam rožice cveto lepo. Zato pa rečem jaz, najlepša je mladost, mladost ne pride več nazaj. O vasi sva špancirala, sva videla, kako rastejo, infantje vriskajo lepo. Zato pa rečem jaz, najlepša je mladost, mladost ne pride več nazaj. Zato pa rečem jaz, najlepša je mladost, mladost ne pride več nazaj.